गुरु नानक दिया चारी उदासियां कदे ना मनो बिसारा गुरु अंगित पाई लेने वांगू सदा मैं हुक्म बजावा अमरदास जी दे संगति पंगत बिच्चों दर्शन पावा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु रामदास जी हरि मंदिर दी सेवा आप किरावे तत्ती तवी ते हरि जिन देव जी मुड़ मुड़ चेते आवे मेरी पीरी दी कुड़ती गुरु हरि गोविंद सिखावे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु शांति तुसी गुरु हरि राय जी सब दे दिली बसायो मैं भी गूंगा हरि कृष्ण जी मैनू भी बुलायो देख बहादुर हिंद दी चादर मुड़ के मेरा पायो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु साकी बिच आनंदपुरी गुरु गोबिंद ललकार दे पांच प्यारे चुन ले ते को तलवार दी धार दे आप शिका के शकिया अमृत की रंग कर तार दे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह पहले दो प्यारे हिम्मत सिंह भाई मोहतम सिंह जी उठे फिर न्यारे भाई साहिब सिंह ते ही उठ दिया हो गए पंज प्यारे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अजीत सिंह जुधार सिंह चमकौर गरीब जूझ दे जोरावर ते फतेह सिंह सरहंद जकारे गूंज दे खालसे दी नींव बिच पाए पुप पर भरके गूंदे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु